Nie wiem jak mam to zrobić. Ona zawstydza mnie. Strach ma ta wielkie oczy. Wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Może walę kilka drinków. One nakręcą mnie. Nie wiem jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli tego co pierwszy raz. Gładzę czule jej ciało, skrałam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, aby ciebie mieć. No aby mieć to pod czerwony. Muszę mieć, muszę ją mieć. Rozdziany jak pies. muszę ją mieć. Czerwony jak cerwa, rozdziany jak pies. Muszę mieć, muszę ją mieć. No nie, nie mogę tam podejść, gdy kusi mnie cień. Muszę mieć, no muszę. Piękne dzięki, że jesteście.